الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته رواه مسلم رحمه الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ورو الله دې موږ او تاسو ټول لا بخل دین باندې د صحیح پوه او د عمل توفیق را نصیب کی زمون استاد هو او د تمام انسانیت او د جن کامیابی الله پدی کی خچ خپل دین با نزان کو حق او دې ته عملی شکل ورکو. مخ کی جمعین یو موضوع شروع وا د خپل جب حفاظت کول زمونږ استادو د کامیابی او د ناکامۍ ټول خبره د جب سره تړلې ده. کچری موږ جب سنبال کا او دامو د الله او د الله د رسول علیه السلام د حکم او د مرضی مطابق استعمال کا نو بس دنیا قبر خیرت کې کامیابی ده. او که جب د قابونا بار دا او د جب نمولور جوڑ کرے ارس فریبو نتاس لمخی جمع کیا حادیث تیرو وی سمر خلق چه با اولتا اور تا پا مخ غرزو لشی نداب دا خپل جب دا لوشو خبر دا وجنئی بلکن انزمون ٹھول تباہی دا د جب سر تڑلی دا الہ العالمین لما او تاسو ټولو ته د خپل جبې د حفاظت توفیق راکړي. د مضمون باندې مخکم بیانات شوي زموږ د عالمانو لیکلي وي ساری چې سړې موضوع کی با جماعت مستوفیق دی الله هم او تاسو لرا کی نو چې موضوع شي نو دی وای چې رب زماته سره وعده را چنن وز جب غلط نه استعمالو نو چې واده او ک بیا دی الله لا عجزای سر سوالو کی چې الله ما هو واده او کا وکستا مدد او نصرت را سره مرګره نشو نو د دې جب سنبالولو والے سو کوم نشتا نو اول واده او ک د ساری بس پس چنن می واده چې تر ماخا مود کې دو پوره وجب سکو دا سنبالو ما او چې کله مو واده وکا نو بیا د الله نه سره سوالو کی چې رب ما هو واده وکا وګستا مدد او توفیق ما سره مرګره نشي نو خبره ګرانه را نظم عزت مند ټول مساله د دنیا او د اخرت د جوړې دوه دروازې دو د دې تعلق وره جب سره ده. تاسو نمخ کی اغا حدیث مخ کی جمعہ کی سوکنو یاد بیدر کا او که یاد دینو بے واو رئی یو سڑے کا ارو رز دخ پیغمبر علیہ السلام خبر نوی نوی اوری نو خا خبر اغا یو خوی اوری دل عبادت تے ویل عبادت تے بلکی او خبر اڈو مغسل پی ری واو رئی دخو چی عمل پی نی نو دویل اوری دو اس سفید نشتا. حدیث پاک کے راغلی صحیح حدیث دے نبی علیہ السلام وی علم بپور تش نیو صحابی ورته قربان سنگ بپور تکی د قیامت علامت دا علم بپور تشی جہل باب شی علم بس شی اوس غردا شی راغلی کتا سوئی سنگ پر راغلی دزوی یو مثال در ذکر کرم تاسو په خپل محلي کې د الله د رضا لپاره د سوچو کوي چې څومره زنانه او نارینه او خپل مزور دي نور جهل څه شي راځي مونږ منځونه کوو خو مونږ له مزد مسائلو د فرایض او د واجباتو د مستحباتو په نشتا بلکې کې دي چې بعض امامان ممداسې په مسلو دوری جینم پته ني ځکه اوس پښتانه امام له سوور کوي دا دوی داسې سره ګوروي کپويږي چې کنه پويږي خو چې زړوډي موډي وډه غواړي ها بھائی کپويږي او کنه پويږي خو چې سونه کی چرته دا و نوې چې بھائی مال شهراړه ډوډۍ راړه یا مال په تنخارا کې نو پوښوي جهل عام ده کنه تاسو د خپل محله زنانو کې تفوز کوي موس چاله ورزي موس غتش ټکیدل پورته کېدل دي د موس سبق د کول دي د دې ټکی ټکی ماناس د کول دي ستا په دې موس کې فرایض دي په دې کې واجبات دي په دې کې سنت دي په دې کې مستحب دي دغه جهل عام شوی دی نو نبی علیہ السلام د قیامت په علاماتو کې داوی چې علم بپورته شي جهل واو شنو او صاحبو دې قربان څنګه به علم پورته کیږي مونږه قران بچو ته خيو زمونږ بچي به بچو ته خي ادا سلسله به تر قیامت شروع علم به څنګه پورته کیږي او نبی علیہ السلام ورته ما خو وی چې دې روخيار سکلت کا امک دا دا رسول الله دا محبت اغا الفاظ ہو او دی که دای خیره مقصد نوی وی مور دی تال رنش کی لکا پختو که وی مور دربانی بورشا او دا دا اللہ دا حبیب دا محبت الفاظ ہو دی که خیره رسول الله علیہ السلام کافر تا امومن خیری ندی کری نمومن لبس خیریو کی وی ما خوبی که نتڑی رو خیاره ویدا یهود او نسوارا تورات او انجیل لولی شپارز لگیا دی دی یهود او نسوارا او زان تا مرکزو ندی تورات او انجیل پا کشپا او رز لسته شی او پتکی عمل لشتا نو دا اخیر زمانه فتنو کی بسی لستل بڑیر شی خو عمل بنی کتا زوای جی بای پخوا غور دی په غور دور منځونم نو دور جو دومره سبقونم نو اس قدم په قدم مدرسه پخوا په یو ځله کې چا یو حافظ نشو پیدا کولو په کور کې درځونو نه دی وګوره عمل به پور تشي تاسو جو ګورې د هر حافظ سرب انګریزي اوای قران سینہ کې پروت ده خسر سره ده پنسه ور پسې راغېش ده حافظ او عالم همور خپلار ته تنگ دي او ده حافظ او مولا خود اخلاق او نټوله محله پریشان را لزما عزت مندو علم په پورته کیږي نارز مدا کول جمعخ کی جمعه دا حدیث ویلې شو غوتا سونو بهیر وی توجه سره کې نه ها ادا سي لاس من غړای ها او کولاو کې نه تم سم کې نه اصل کې دا سړي نبی رسول سلام د جمعه پر د داسه ناشته نه منا کړی ور په مفتو کې دی یو سنتو غټولو او بای اتام یو سنتو غټولو لاره در نه شوې دی دیتا اشتبا و ادا سړي د خوب ورزي د جمعې پر ورځ د واړه خپې سره جاره جوړتي کې ولا سونه دا شکی رسول الله عليه السلام د داسې ناس ته نسکړي منې کړې نو مخکې جمعه کې تیر او خوی ابن عامر رضی الله عنه نبی عليه السلام ته وایي قربان د صحابه او د خبرو نه وایي د الله حبیبا نجات خلاصې وبسي نجات دې له وی چې موږ د اور نخلاص والله باندې د جهنم د اور روسا دي قسم دې دی دنیاي اور لږه ګوته ورل یو زره اون دې سروټ کې لږه ګوته ورل دا سور دې اخو د دین او یاد رجو چته نجات دا دې چې د اور د جهنم نه یو مسلمان نارینه زنا نخلاص شو او جنت ته وردن نشو نو صحابي نبی رسول سلام ته وی نجات پسې وی پدریو خبرو کې لومبای خبر سره ویجب سنبال کا ازمون جې پی دی په کور کور کې که خزه خاون ناش تی سنبال لا اوبای که دکان کې شوګ ناش ته جېب سنبال لا که کارخانه او پټی کې ناش ته جېب سنبال لا تر دې کې او دوه کسان مو کې جومات کې ناش تی نو خلق ول زیری یو یې خو یو ګنټه مخ کې راغلی او هغه دواړو یو بل سره د خلکو په غیبتونو ډسکو ډېستړې کو یو وای جب سنبال کا زم د فتنو دور دینو کو بار روزي ایمان او حیا دې تسلس کی اس ایمان سره وای د الله کور کې ناشې چا سره د ناشې شان شتا هوکه کې نو غیبت نه وي بس کور کې کې نه خدا سیم کور کې باز سره کور کې کی نی نو خزر دې څنګه د انګور دې تک کنور دې چر کو لکه دې کې آتا ز پښتانه او متل کې وی باز سره راځي خطرناکي خلک جنگ گئی وای جی بیا کله څوک نه جنگ نو بیا د ومی کی څه کوي نو کور کې کی نه خدا سیم کاوا چنګور درنه په اور کې ولاړه دا لور درنه ولاړه دا ټول ولاړه دي په ارسه دي جنگ لري باز خلق او اخلاق وعليكنا ویګه مال پور کې خبره کوله او ماشي کې مونږ کر سبقونه ویلي نو سواده شي دا ماشي باندې چې سبق وای نو دای بیا د ډوډۍ د پخکړی چل ځکای او یا به سبق ځکای دواړه کار نه کیږي او یغې وی چې خر خواخې مډیر نیکان دي وې مال ډوډۍ چل نه دا کوي کله سلو ګوټه په حق مرکل درې ګوټه نو یا کا ډوډۍ پټه کم کیږي دا بل بس هغه نه جبل جوړو مال هغه د سیاتر وانه نو اس خر به ډېر خسر دواګانی ولا کولې ګوره جبي پوری کاری یا وای بچي ما خدا سره ډوډۍ نه کته دي تاسو ګور څنګه قسمه قسم ډوډۍ او یا سلو ګوټه راول وې دا به زخرم د دې خوان ډېر وې اوس ګوره دې کې دال دي چې ډوډۍ سلو ګوټه او درې ګوټه ته وې ته خوړو خزاني اته خو خدای خبر چې جنگل کې لوي شوی کس کې لوي شوی نو یې مال او چې مو خدای سره روټي چې تل راکتلې او کمال غډه راکوم نو وای او یاره خدای او خپل زمام پر پرېشر تک پروته او چې د ګراپور تشي او یک کله کمای دواز خلکو داسې اخلاق وی او یاره بشي خوښ نن غوړې پکې مال کا کما شولې زموږ د بډاګا راځي پر پرېشر چې دی نو کور کې مکه نه خدای کنزلو د پاره نه بازی سڑے قسم دے کور کے ناس تے خضر تے تنگ آنا لونہ تے تنگ دی انگیل دے تنگ دی چی باروزی تا سلمیا خبر اکڑے وکنا وی او دو بچو ڈیر پا مینت پلار چلی لولی گلو اغوال لگا تلونہ اغوال خیر وی لی گلو وی جلارو وی او بل لیوی ویزا سلوی خرز بیغم شو لکنزل و جنگون و پرزون و نخلا شو نجی پتا مانج بگور زنی وقت کور کے سڑے ناس تے زمونږ دی عالمانو کورونو ته خلک شکایت لري د بعضې سړی په کور کې داسې ژوند دی چې ماله کور کې وای باید زنانه را شي وای مونږ پشمنی چې را پاسون وایو وای الله چې ساري را پاسم چې د خاون مې اوده پاتې شوی د ښځې خاون ډېره قریبه رشته ده دا د پلار او د بچي نه هم نږدې رشته ده نو چې ستا داسې اخلاق دي چې ښځه دې پشمني وایي چې الله څه وکړي نو پدې به ته قبر کې شکه پدې به ته خیر اتاله ببل څوک څه دواو کی چې خپل خزه پښمنی را پاسي ځل وګړو بډا مون سره درس کې کی نیو سم کی دي دا باندې چې دا خبر راایا ده کوم په معنا وي حدود لري د بچو نه څنګه ده دا سي بچي چې بیا په دې بوراوالي قسم دې لکه سپیله وروړی واځي همور پلار باندې سود نی ناغه بودار له ورځ وای په دې پښمنی را پاسه مجاړه مری بچو لخي ریکو اے دې دې بچو بس خالی چې سپینا گیر پلار او هغه پښمنی خیره کې اچانک کوي بچو نغمو سره یو کس پکې ناستو اوس چې وبړی کی ډېر نیک سړیو نو مال براغه مال وی د ګولې د ټوپک ګولې نه دمر نه یریګم چې سمره د مور پلار د خیرو نه یریګم وې دین کله ناکله سړی خطا شي ولګي خو بچ شي بسره وې د ټوپک د ګولاین دمر نه یریګم سمبر چې د مور پلار د ازهر نه یریګم نو صحابي تدری خبرې کوي وې جب سنبال کا د فتنو دور د کبار روزي نکور کې کینا خو چې ذکر او تلاوت او کا اسنه چې تا نکور کې کوواله تل ادویم ورته شوی وای په خپل ګناهونو جاړه ها سو خبرې شوې وای د نجات ها ټول له یاد شي کنا ها سو وای راپس تل تراش راته بل جمعه مورې درې شوا ها بھائی څوک دې صحابینو هم خدای شي یاد کنا ها صحابي سو کو عقبه ابن عامر رضی الله عنه نبی دې سلام ته وای اے دا سیدې مدینه پاره پورته نو کو چې د پوری مونږه وخاندو کچاري نو ور دي چې پدمو جاړو او په خپل حال ډیرو جاړو وای کای په خبره باندې د مادي لپاره نه یو ډول چې تاسو ور پورې وخان دی بیا خو مزه بي دیني کار کوم او ناس په منبر د رسول الله عليه السلام کدی لپاره شالوام چې پاس هوای چې غو شر میږي نو دا خو په مسجد کې ناس تیم د رسول الله د منبر د پاسه او څه کوو جواب چې تاسو سوچ راشي سو خبرې شو بچیا وایا دری خبرې شو ها یو اول دار جب سنبالول غیبت بنکه کنزل بنکه چغلی بنکه دو کسان بجنگه نا د چاکور بنروانه ها یو ایک کور کی دوی بخبر دادا فتنو دور دے تو ایک باروزم کنا نوز برا سرسوک مرگره کی گی اکزن نکوم غیبت نوا بکی اچھا لسوکوی نشی جی غیبت بکوا غیبت کولم حرام دی رستوائیو او ریدلیم سری کور کې کینا او درما اے مونږ ټول ګناهګار یو وای په خپل تی رشو ګناهونو جاړه دی جاړه او په مانیا ته وای ان ندب التوبه لکینا په مانیا سره دا توبه ده اے زه په خپل ګناهونو جاړم او الله له جاړم پښمنه ده سوکشت ده نا چې رب دا میکړی دا میکړی دې جړه دې تخ په ماتیا و یا توبه دم دا چې پړ کې په مانشه د درې خبرې زمای عزت مند رسول الله عليه السلام صحابي ته د نجات ذکر کړي جب سنبالول پکور کې د فتنو په وخت کې ناشتا او ځلې وګوره کور نه دامنه مراد مشارحین لیکلي ستا ایمان په ځنګل کې بچ کیږي فتنو دور دے چرته پټی صحرا کې بچ کیږي یا سوکشته دنه جمعه د ګټل راضا اکور کيم ک سړې چرته په جودا کوټه کې ګټ کی کی نه کړه نو دا ډېر لوی خبره ده نو درې خبره د نجات کې مخ کې جمعه در لثیر شول کالا په یو خبره د سړې ټول اخرت خراب شو دی پښتنو کې یو عادت دی الله دې موږ ټول نو باسي پیغور ورکای وګوره یو خبره دی وکړی دی پیغور ورکو هغه ټو فکر واغستو اسو کې مړ کو صاحب کې برخه وشو دا یو د لډیر را بزا یو خبره شی وکړه پیغور دی ورکو هغه خزه مړه کا لورې مړه کا او نګورې مړه کا بل مسلمانې مړ کو بس دا یو در لډیر را پښې خبره باندې کله یو خبره دیو که د چغلې او د غیبت ادوه خاندانونو له جنگولو نه پښتنو جنگ بیا ختمیږي خبره د لسو شلو مړو لور رسیدا او زموار یې یوې خبرې والړې کله دی یو خبره وکا او د خلکو کور دی په روخ او دوه خاندانونو د تباہی نه بچ کړ نو هغه یو خبره د الله درزا ونګای شو کله یو یو خبره غره داسې د نقصان وی چټول برک سړې او جاړي نبي هغه نقصان په ګوتو ناراضي دی وجنه زمای عزت مند خپل جبا سنبالول زاد صحابه کرامو ترتیب معاذ رضی الله عنه نبی علیہ السلام تراغله معاذ رضی الله عنه قال له فرمای قلت ما يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار اے صحابه اوس عجیب عجیب کلی تاسو سناو اے الله حبیب خبر را کا پیا وبل چې جنت لمی وردنه کی او د اور نه اخلاص شم وس موږ ته پوښتنه کړو خدا باندې کاغه تاسو ته پوښتې دیګه یو کس ته پوښتنه غوړې لري نه نو ما ورته نور سخلاش ورته په واسه ته سیده دا پوښتنه کې دا تاسو سمسته ناکاره ته پوښتنه نه خو زمونږ او د صحابه ته پوښتنو کې فرق دی مونږ وایو سو وظیفه را لوخې دکان نه چلیږي او ایکار می پټک ولاړ می اشتو څه شی می دې دلې نه سو وظیفه را دا بخا خبر را چتی عالم لرا لیوا در لوی چاو تہجد لرا پاس الله لو جا چلا در رزق فراخرا ولی خود صحابو تپوس کم دے وای دا سے عمل را لو خے جی جنت لمی وردن نہ کی او دور نہ وسکی د اور نہ اخلاص کی حضور زمو ختم ہو اے زمانہ وال تولا دې ختم کې د ترجمه ختم او د رمضان خلقو چا اماني کاغذونه جمع او چا زماده حاجت ته چا زماده حاجت ته توجه وکنه خبره ده چې چاله وي زما پریشانی د کور کې او مال دعا او غواړه نو یو پکې دا سوال کړو وې مال د شهادت سوال وکا نو تاسو په سونو ټول هم سوال وسله سوال وسدا ہے ویمال دعا وغوالا ختم پسی دعا کبری کی جمال اللہ سو کی تو تپوس دام دام سناکارا خبرنا دین دا چی رما پریشانی دا ختم شی زما کوروان دا چی جوڑ شی زما کور کی اولاد لون دی چی اللہ والا خکل رشتی راولی خوب تپوسونو کی فرق وی ندلتا صحابی سے تپوس کئی ویدا سے عمل را لوخے چی جنت لمی وردن دا کی او د اور نبی لري کی قال لقد سالت عن عظيم نبی عليه السلام ورته تا خو دي اور لوي شي تاسو خو دي لوي شي شتا د دې ژوند د او د بندو تاسو نن قبضه نه راغلي په جمعات کې سوي شري کی خو نا دغه غم د خپل قبر او خیرت پر کارونه مو بریخي روزي دي سيد روزو نور سب اکثر دي لکونه روپی مسلمانان لګی حجونه کوي لکونه روپی لګی اور دا مساجد مسلمانانو جوړ کړی دا دومره مدرسې چلیږي لکونه لکونه روپی د میاشتې خرچه ده ادا د دغه مسلمان د دې لپاره دی چې جنت له وردن نشو اور نخلا شو وای تا خو دې اور ډېر لوی خبره تپوسو کو و انه لا یسیر على من يسره الله تعالى عليه واذا خبر اسانه ده خو چله پچا اسانه کی رضا الله حبيب ورته شروع شو ايتا عبد الله لا تشرك به شيئا اول خبر ده دي يو الله عبادت وکي اس شي بور سر نشريكه نه بوت نه ونا نه غتا نه بڑے نه ژوند نه قبر د ولی نه یو لیډر نه یو مشر چې ګنې ستادی دی او دغه مشر دی اواز د خدای تو مقابل رسول دی وتقیم الصلاۃ او پینځه واړه وخت موږ پابندای سره با جماعت کوا اذن ارینو موږ جمع سره دی وګوره که جمع درته لاړه نو خفکیږي ا کوشش کوي د جمع د پاره انن خدا شیطانی شهر چا سره جیب کی نو لګیزان لا پټیب کوي کنه چې موږ د زرا پاسه یا وای دا غیو فائدہ خو دی اخلي کنه چې دا سیندی مګنټه د بانک نمخ کې لا گورو را پاسه وي او دوه راخاته بم کې لګت تاسو له اوس پته ولګی دی حدیث کې وای وای په موږ پابند دي کو د ناری نو موږ بجم سره یې سره وای با جماعت مزبکا وئی اپ کوشش کوئی چې تکبیری اولا در نلار نشی دنن زمانی دن مسلمان رو زمونگا عادات دا سشول بخوا بخلق وقتی وقتی مسجد دراتی او سر سڑے گڑائی لگوری پا دکان کی چا سر پگپ دے پکور کی پگپ دے خدا سے سر پسر راضی چی راضی یا تی تکبیری اولا لار دے یا تی سرے لنبنے رکات تی لار گورا وقتی رازائی وای که د وختي راتلو پته خلکو لو لګي دا تش وختي راتلل دي د الله کور ته یو لوی عبادت دی ا کوشش کوه مقابله کوه چې جمعات لبدا سي مخ کې زم چې شکرانه مخ کې لاړ نشي او روزم به ته له جټول خلک به زني کړی را رخصت کړی به دي نو وختي راځي بیا د روبي سب کوشش کوه په روبي سب کې د خي طرف کوشش کوه وتؤتي الزكاه او زکات ورکوا اے الله مال درکړې فصلونه دي کیږي نو زکات او شر ورکوا ورته طوفانونه راځي زکات نن څوک نه پیژني په سعودو کې به یو سړی زکات ورکړي په زورګورو کې به یو سړی اوشر ورکړي تاسو ګورئ چې کله د باران ضرورت احساس کې نه وریږي ا چې کله ضرورت نه داله ملکونه یې اورل د دې وجه سره مونږ زکات پورا نه ورکاو مونږ عشر پورا نه ورکاو الله د باز خلکو یوز مکنه یو فصل لرکاو بل فکر ادن نکاو وګوره له الله حق ته نه ورکای تاسو نه مخکې جمعو کې داسې تیر دي په خوا د بشران او عادت داو چې فصل به کور ته له وړو چې اوبه پاک کو د الله غبره به تل ریکا بلکه عادت د مشران ډېر خیسته خیسته وزکه اسلامي عادت وو دای په کله زه خپل محله امام لوی چې ربي د بیندا خو زما غنم جوار شوی که تاسو ته په خپل لاس دا حق نه لګو دا به غله زمواري په غاړه کې ورکوړه چې ته په خپل لاس دا اوشر لري که چې ما غاړه خلاص شي ذم وتصوم رمضان د رمضان المبارک فرض روزي بنی شي او وتحج البيت وسجد مالدار د الله د کور حج وکه ثم قال الذين پس ورته د الله حبيب الا دلك على ابواب الخير سال خبردار نظر کوم د نیکو په دروازو چې بس هغه دروازه باندې وردن نشو نو د نیکو خزانه به پکې پرتی وي ورته وي اسوم جنته روجه د گناهونو نه د بچاو ډال لے روجه سره تاسو ګورئ روجه کې هر څه دی قران په خلې صحیح تلاوت کوي اډېر سمجھدار مسلمانان وای روجه به د ثواب نه چې دا ګډه وډه نشي روجه کې سرګې سمې استعماليږي روجه د گناهونو نه ډال لے وصدقه تطفئ الخطيئه خیر خیرات گناہون ختمی او مڑکیه کما یتخی الماء و النار لکو بپا ورواچه ورپی مرش خیر خیرات دے خیر خیرات گورا پکا فرم کی گی دے زکاة نیلا وا زمون دیر فکل دین دے تا صرفا کی اندو دے نتالا اللہ و رسول وی چه سپاقا کے دلم ورکا وا چه دے خومو منی جی اسلام سے شیر ګور په هندو په سیک په يهودي په نصراني په ټولو سکیږي خیرات سکیږي چي پوش الادب المفرد کې حديث راغله عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه کور تراغه ګډ سبحاو نو یې زمغه يهودي کا وانډي کړه مليګلي کنه بودي دیګري اذنن زمانه زموږ اسلام سره و یو دو غلو د هندو نه غلاو کا چې کور تراغه لو تقسیمول نبی یې او کار ډېر افسوس دی یو کار را نه پاتې ابل ولوي سره وی سړې مو مسلمان نو پوښتې په خبره باندې کلاخو مو ته وکړو چې مسلمان کړه ودا زموږ د نن دور اسلام دی خیر خیرات په کافرم کیږي رسول الله عليه السلام له کافر وحدن رال او ای به پړول بلکې د ډېر خلکو د اسلام سبب د صحابه د رسول الله هغه اخلاق جوړ شوی بدر کې اویا کې دیانو نو د الله حبيب تقسیم کړ نو دي کې دیانو کې اکثر ایمان روړ خود د صحابه د اخلاق د وجنا هغه کې دیانو بکتل چې دا صحابه ناری تیری او مونږ مړای دا څنګه قوم دې مون خوراغلی او د دای د قتلولو د پاره ا دای مون اونیو نو دا له ګوره په چی نار دی او ما مړای دای په پوښو جدا هو یو دې له ګوره اخلاص والا عمل ار سره په چکر کې راوړي قسم دې اخلاص دمر لوی قوت ته کنا یو عمل چې د الله د پاره او کو کافر ورسه چکر کې راوړي دا لسی نو اکثریت اغا خلقو جکتل ای بس ایمان راڑو چی ده صحابه دی اخلاقو لیو کتل ده صحابه کرامو دی اخلاقو لیو چو کتل نو خیر خیرات پا مسلمانم کی کنڈا دا یتیم دے بازی بوډاګان دي غټ غټ بچی دي ما بای عمر افلار له دستی په نظر م نه ګوري کنه ایمان سره وای کله یو په لشری کله بل په لشری ټوکړه روډای ورنه ورکای ټول عمر کې ور سره سم خبره شرته نه کړی دغه عمر افلار بل ځای بچی شتا پښلو بچو وسکه کده سنداګانو سنداګانو مرغټ دي او چې د دوه مور بلار د ساتل شي دا چې ځنی وخت خپل کور کې پاتې شي نورونه ولا سمر پدران در نظر باندې ګوري کومور بلار ژوند دي چې گزاره کیږي مور بلار کې سوي نو ادا غریبانه استاد شری چې وګوره کونډې دا یو قسمه کونډې پاتې دي رونه بیا تپوس زمای زتمند نه کوي آرز میچاله وی اوس دا خلک برخه غواړي خا خبره د قران او سنت مو وي چې ستاره مور او د خوځي چا سره برخه ده نو هغه غواړه په مشرانو لمی مې یو خبره نصیحت در لکو او مشر مشرانو ختم شو مې څوک جبل نه غواړي ولې خپل ورکه کنه بل نه غواړي دا خبره مې غلطه ده ایسوی زمان مور برخا دا دی غوارم نستادی خویندو لطاور کڑی خپلم ورکی کنه دا بلغ غواری نو زنی خلق خپل غواری خو خپل نورکی نو اسلام صرف پا بل راولی که پزان کم راولی که چره تخپلم ورکی نو خبر را دلتا یو کس را غلیو نو برخا دی چا غوختا غریب خپکان پیزی کنه دی پکار چدا دې ځان نه اور لږ کو پر دې حق نه دا کور کې رغور و ناغې چې پر خالی ناغې ورته وی چې کاکا لالا له خدما ورته روم پر خاله نو دې چې څه زره غو دې سم کاوه دا غې دې د پلاګ مارکیټونو نا سړی دې وی دې را خبرو رزقوم درک متم مرکه اغه یې نه علم وسه اغه له اوس دې کله پرېځم تاسو جوړی دې پښه لاوا اوبای دای مارکیټونو نو کله ګوره برخه چې مشرانو لمی می ما سره مشوره کوي و چې سو غواړي خپل د ورکه کنه خپل د مخور ل ورکړي اوبای کنه اسی برخه غواړي که ته خپل دین منی نو په بلې مو منا اګه ته نه منی ها نو د غلوغه مسله دا ویره اندونه مغلاو کو خپای دواړه ویول وی چې مسلمان کړي مو وی اوبای دوی خیر خیرات ورکوا خیر خیرات گناہون ختمی کما یتحئو الماء النار لکا سنگ چوب اور لر مڑکی وصلاة الرجل من جوف اللین او یو سڑے پشمنی کی مسکئی پشمنی کی سکئی تیسر اللہ جنت ورکئی او سړې د دوزخ نه الله بچ کړي الله دې مو تاسو ټول له توفیق راکړي ها بھائی ټول د موږ دنیوي کار وي د موږ د زمیدار او ملک دې د وبو له ګولو نمبر چي وي بیا پښمنۍ را پاسي کنا ادا اوس بټای ته رښوي ها بھائی ا بټو کیسه شي له فائدہ ده پکې نه پاغه پېژو د چا لاس تور شو سیګریټ چاوس کولو نو څه چلو شو وې د سکول نو څه چلو شو دیو جن زمو د بل د علماء او د جواز فتوا دا خدا رب او د علماء او د بارا کیسه دا دا فتوا د شي راشه ناروا ده ورته چې سیګریټ راغلی په ډبی دګری جدي نه بیماری جوړیږي نو کوم شی چې ستا بدن له نقصان رسای دا روا ده په تماکو کې څه फायदा را اوبای سیوا لري چې سیګریټ روسکا بازی سڑے در رضی در 200 در سلو رپو رپو سگرٹس کی اب بچی نار گرزی بچی سکی گی ناری گرزی نظمائی ذت مندو چیز اگر بٹھائی گی اس طولش پا بولا خلق وی خور بلولو را اسی در شپیارا پاسی دل اے در شپیارا پاسی دل دیو جن یو الله والا شاعر وئی وئی اغتنم فی الزلا بفضل رکوع فعسى ان یکون موتک بغتتا کم صحیح الفیت من غیر سقم زہبت نفسه صحیحة فلتتا. اے وی غنیمتو گنا پتورت یا رکی یو رکو یو سجد کول یو دورکاتا ان قریب دا چه تمرگ دینا سا پیرا نشی تو خویز برا پاسم سور زوانان ایمان سر ویتا سونا کشنان مسور خخ کل زوان دیدا نوی جیدو بودا کیگا مبیاو پامسا گرزم بڑ سور سور زوانان زمون سور سور کشنان دخارو دلان دیدی اے وی غنیمتو گنا دشپی پتیارکی فضیلت دموز کی دیشی مرگ دینا سا پوین کم صحیح الفیت من غیر سقم زہبت نفسه صحیحة فلتا وی سمر رو رمت دی اوڑو بیمار نو ڈاکٹر ولوید بی اختوبر نقصان نشتا وچی خبری گی ناسا پی رو رمت مرشو یو حدیث تے وی ایمان بالموت اشکاک کیا غرض مونگل تیر شو پا مرگ ایمان ساتل نداغی او مانا دام نمرگ و کافرم منی کنی منی مرگ سرے کافرم منی خوب دی منلو کی بیا فرق دے مومن وی دا دا اللہ پا تقدیر دے اکافر وی دا یو طبیعی شیرے رب طبیعت خراب شو انور بس بیماری شوی کالا ګور ډاکټر وای سړی ختم دی وغشل کالا ژوند دی ها کتلی بو دي کنه دا موږ مرګره نورور روخت موږ سره ولته درس کې کېناستو ډاکټر ولوی مور دی خانه دا ناغلی وی ک مور ملاقات له راځي راشه ابي خو خبر چې سو کالا ژوند دی او سړی به تبلیغ کېم ګرځې دو نو مال وی مور لوی دا الله زور دی وکتو ډاکټرانو خو ویلی وی ارزه دی خریب بس دا ختمه را او چې روح والا روح نالی شل کالا بجوده اکلا ولوی ذره نقصان در کی نشتا او لانا ڈاکٹر دی دکان نروتے نده او سشو نو مرگ پا طبیعتا و پا بیمارو نده پسده دادا اللہ دا حکم تابع کلا چو غواری نو دب او دب پاتشی ولاد بے روب غرزے گی نو صحابی توید شپیا مسکوا اگر دشپیا چی سب مسکوی اے سمو خیال لے چې په قران شریف کې الله دې چا ستای نه کوي دا سو وړ مرتبه ده دی په لوګو لای تاوی دا سو وړ مرتبه ده چې دیو سړی عرش کې الله صفاتو نه کوي سم رایاتو کې راغلی چې کم نارینه زنانه د شپې را پاسی الله صفات کوي څوک صفات کوي الله یو اشتما فارقی دخ پلو بندگانو صفت کئی ویتا تجافا جنوبهم عن المضواجعی یدعون ربهم خوفا وطمعا الہ العالمین وی زمادہ سی بندگانم شتا دشپی بسترا خوش پرتا دا او دے رب لولان دے اے پا دی اوڑی کی خوب ڈیر خوب زکای چشپل انڈالا او سب چی صحیح ماس خودن موز کے او سارے موز در آپاسی دو دری گنٹے خوب نو برابری نو در آپاسی دل دو قربان ہے یہ پا جمعی کی شپل ہوئی ای خو گرم اپڑا ستن دی نپریزی حدیث پاک کے راغلی دا خود قرآن آیات دے وہ ایکم سڑے چی دے شپیہ دے بسترین را آپاسی دو رب کریم د ملائک روان دي فخر کوي زماده بدل او ګورا سمره ورته خوب خوب محبوب دي بستر سمره خواګه سمره دا ګرم بستر په جیبي کې خوند کوي خوده زما سره چې سړي دا غي درغبت د وجه نه هر څه پرې خل الله او تتجافا جنوبهم عن المضواجع وې زماده سي بندگان مشتا د شپې بستر خالی پرتوي ا دې خپل رب ته جاړي یو فل د الله د لوی رحمت او بیت ساتي نو بل فل د الله د عذاب نه یریږي بل فل د الله د عذاب نه یریږي. ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه. بیا رسول الله علیه السلام صحابی ته وای وای خبردار نظر کوم په اصل د دین اپسند د دین او د دی په بلندۍ لکه د اوخ کوب چې څنګه بلند دی. قلت بلا یا رسول الله. ما وی اولنا الله رسولا. قال راس الامر الاسلام د دین بنیاد اسلام دی و عموده والصلاه ادمو د دین ستر صدا مز دی و ذروه سنامه الجهاد د دې د قبغ بلندی جهاد فی سبیل الله دی. ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله. د ملاك علماء دا معنا کړي و یو شیبانه د ټول دارو مدار چوي ای و یو داسې شی در لنخه چې د ټول نیکو دارو مدار او بقا پاغې ده. قلت بلا یا رسول الله. ما ویلی ان ذا الله رسولا. فاخذ بلسان رسول الله علیه السلام خپل مبارک جبونی وا قال كف عليك هذا يبدار سبالك دا ورته د ټول نیکو دارو مدار خي سکه د ټول نیکو دارو مدار خي. قال قلت يا رسول الله وانا لمواخذون بما نتكلم به. ولی مونگ برانی ویشو فاغس چدا مونگ پی خبری کو ای پا دی اخپلو خبرو بمنی ویشو. فقال سکلت کا امک وی نشتی کی تار رمورستا وحل یکب بناسا فی النار علا اجوههم الى حسائد السنتهم. وی خلق بپڑ مخی نغر زیگی پا اور کے پا اخپلو مخنو مگر د جبن لور جوڑ کرے جب ان ایسے کڑے لور دے جوڑ کڑے ہیں. رواہ الترمیزیو وقال حدیث حسن صحیح. اگر اخبر جب اسا داب مولام سنبالے اوام بیم سنبالے دیو جنزمون دے اہل الملک لی دا عرب یوڑیر لوی عالم تیر شوے دا قسیم پالا کا بانے د قسیم فالاکا یو ډیر لوی عالم ما له مخله شرح هم پرته دا دریاز سوالین څخه دونیم سو کتابونه تقریبا کم او زیات لیکلو. محمد ابن صالح العسیمی اوس په عربو کې پټول علاقه کې نیکان دلته دي. یو ځل له چوي دا دی یو د یو عالم د وجنه وای موتل عالم موتل عالم ته کنه یو ډیر با اعظم ما ولې دا قسیم ټول ذره دلداری دا ادم راهایا وې دا د ریو عالم د وجنا موږ سره د پولیس یو دغه افسر دی نومره کې ملاوي زمونږ کفیل جره هغه دوست دی د ذریا سره چې تخوا کې کله د فرازي ډیر په قران پوېږي کله ته سنم کای معنا ادم را مسلې ولا ور دي چې ته مولا دی ادا وظائف او ټولر سره خبر دین مولا ورځوی دا دور دین دي کوم ځای څه کړي ویزب القسیم کې دا محمد ابن صالح الحسیمین په صحبت کې کې ناستم او بیا مې یو کال چټي وغوښتا نو پورا کال دای په صحبت کې کې ناستم پورا کال سو دای په صحبت کې کې ناستم وګوره خره ګوره په دې غلطو خبرو کې بلا او طالب راځي د باز خلکو د دې چې په ممبر ناشته کنځلې کوي هغه ځاب لیکلي ای وای دا به د دې او دا پلانې دې دا پلانې دې چې به دومره به نه ورشه ولا کړه نو پټ غونډې بورده وې ضروره دا به د عت مکوا نو کوي من له خاګر استا غاړه خلاص خو خو شرمې سپوشوي په خبره باندې اما تاسو لابل جمع او خبره وکړه اوس د باز توایفو د علما او عادت داري کو څوک بدعات کوي نو می د فریزیه کپری خل دغه شکدا پری په خل در باندې کنا ها بھائی څه پوښوي خبره باندې نو که کای یو مینه پریږي او کني کای یو څه نه کای او یو بچی کار نه کول زمو دي دي کتابونو یو خبره ذکر کړي د پلار ولا طریقه خولا چې څه به کول بیا به خلک وایي چې دا څه شللې خلک خو پریږي نه کنا خلک څه کوي سو پریږي نه نو هغه لاره به شي چې تعالی شل خیم نو سورلی روانه کا نو پلار سور او زوی روانو نو خلکو دی له ګوره پلار زور او زوی روان کړي نو بیا ولې بچیا زه په کوم شپه سور شو بیا خلکو وې دي تماشې له ګوره زوی سور دی او دې روان دی بیا دواړه سوار شول بیا ور پورې وخاندل نو بیا دواړه خوشول نو باز خلک ک بدعت کې اون دي نفرېږي دا دین خو نه دا خو شرمول کې ا دې په لګورا تا دا وڅ چلولو هدايت د چا په لاسو کې ده ستا خبر او که خدا اخلاق په دایره کې چرور غره بدعت دی رسو شانو مالا دا شی په شریعت کې ناروا دي نیمګړي خبره مکوا خلکو له ذهن له خبره وروا شوا لوک چا پرې خل شکر ادا کا نو دې پرې تاوې وی پرې په خل در باندې کنا وی کې خبره پاله نن دینداری دا دا او دا یو تماشا جوړا دا دې تخلق دین وای نو کای یو مې نه فریزي مون سره نيزي او کله له ټولې پیښې نو مینا د مغه وکړي عالمان نا جمع شول ودام رسم دې دام رسم دې موږ د خلکو نه مجبور او کول مو په همونه د چ په شریکې فریزو نه ولې وړې دا خبر نه یو بل مولا له پته ولګر چې خو پرې خو نو پښمنی وي د سپیکر کو لاو کو وی پرې مې خل در باندې کنا موږ به خپل نوم کوو څه کوو بل لون کوم وای جما نو موشي و یو جمعات کې بچا ناروا کارونه کول نو یو سړی موزه او تاسو دې نه کول خوراغه خلک یو شړل ویدا کارونه به جمعات کې نه کوي نو بیا چې یو کس وی ویار دلته ناروا کارونه کېدل خو الله رحم کو خلک یو شړل نو یو سپینګری وی اوس ګور دی وی الله رحم کو ادا سي نو وی چې دوه شړل بیا وای چې د نن په بده وشي که څه پوښي په خبره مې پوښوي کنه وی دا څنګه وای چې دوه شړل وی وای چې الله رحم وشو که زما نوم ولې نو بیا زما نوم کیږي وای زما نوم نه کوي نو بای نن که دین کې دا مقصد شو چې نوم کوما هدایت د چا په لاسو کې ده دا بدا تا ختم کل کر الله خلکو له توفیق ورکو دا شرک تا ختم کو ډیر پیغمبران راغلي دي په لګورا نوح علی السلام نه نیم سا وکاله دعوت چلولې سمرا نہ نیم سا وکالا او الله وی فما امن معه الا قليل ولغن تخلق ایمان روړ دا غلګ بارک باز اهل علم وی ته کسان اوس هغه وی خو چې کول ولا ولا هدایت نکي د سوق بو کی اسوک وی زیات نه زیات وی دوکه متیا کسانو رسول الله علیه السلام فرمای صحیح حدیث کی راغلی وی پرز د قیامت به پیغمبر راشي را روان به خو یو امتی بم ورسره نی د انبیاء او اخلاص لوګو را تا ای درد لوګو را خو یو امتی بم نه پیدا کړي چا سره بټول عمر کی یو را رواني چا سره بدورا رواني نو هدایت د چا په لاس وکړي دا د الله په لاس وکړي دیو جن د عزت مند چې موږ تاسو خپل جبه سنبال کو کده علم په شکل کی او که یو سره امید و چې خپل جبه سنبال کو د جبه د لو کې دوه د وجنه بخلق سوی دا زما عزت مندو جهنم ته ځي چې جبرا سنبال کو او الله نو غړو الله نو غړو دا څوک ویډیو لمادي او سرورو الله والا دا شروات دی دو په دو وګورای سرک بکې نه استې د مولا شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ پر صحبت کی سو سو پیری مونږ ناش کته وګټه ناش دې خپل ذکر کول د بس خبره نه کوله ا کتاب سو یې دا جواب پیدا در ناس په بس دې خاموش ناش وې د وفات نه پس شاګردان راځي بشو یو په کتاب افغانستان لوی عالم مو وې دا چې یو سړی دی گواهیو کې چې د سپک خبره د خلې نه په عمر کې راځي څه پوښوي په خبره علما دې نه وایي اجه تا عالم مې او زدا سپک جبه دی دا چې دا سپدی یو زناور جبه دی کنزلې کې سپکې سپورې کې د چا مړې نه پرېږدي د چا ژوندې نه پرېږدي. وګوره د بعضې خلکو څوک ګواهي نشي کولی چې یاره د چته د چا باره کې سپکه خبره کړې. دی وجه نه ګوره دا اداره هغه د هغې اعمالو واله برکات دي چې ننه پورې روانه ده ننه پورې سره روانه ده. نو بای خپل خلی زما عزت مندو سنبالول چې خلی سنبال کو جبه سنبال کو صبر نلوي شي نشتا صبر نلوي شي نشتا. نو بای چې موږ صبر نه کاروالو اما تاسو وروي ټول کمزوري یو قسم دې کله په ټولي کې ناس کې سم خبره شروع شو ايو ګنټه دې ورځي ګوري سړی ارس ځان له خراب کړی. نو بس ساری مسکی وعده کا وی ودکی که امام ایچا سرسو کدی راوی خی کئی آن چا سرسو کدی سکئی راوی خی کئی ساری چی مسکا وی نو آیا اللہ وعده میرا چیز بسو کو جب بس امبالو. اب یا تی سوال کو چی اللہ وعده خومی ہو که گتا مددتنو کو اب یا دی پت دید پلو گو رئی ہے ما خام لگزان سر حساب کوئی چه سو وقت سبا شوئے مانن غیبت سو رو کو چغلی میں سم رو کا کنزلی میں سو رو کے نو پد غخبل و نقصانات و توبہ استر. نو کل چه روزانہ مگدا سکو دا نقصان بمخلے شی عمر رضی اللہ عنہ بخلقو لوی حاسبو قبل ان تو حاسبو خلق و ذات سر حساب و کئی مخید دینا چتاو سر حساب و شی روزانه چی سڑیو گرگر دا دکانداران ندی دی مازیگر دا غٹ غٹ بوری غٹ نظر واشای گلے بانے چنن دا ما سمر سوداو شوا و سمر میں گٹاو شوا دا سی دینی لی حاس ترم چی بای نن رس تیرا شوا دا نن رس زمون پا عمر کی بیا زمون پا گتن را دکرا بشی پدی کی سبا شوه ما نفل سورو کل تلاوت می سورو کو خبره می سورو کې بل کوشش دا کوي. ما دا حدیث وی او دا بده جمعه تیرو ابو الدرداء رضی الله عنه وی چې رسول الله علیه السلام فرمایلی من رد عن ارض اخیه رد الله عن وجه النار یوم القیامه. ایسو چا پسې لګیا دی عزت اخلی غیبت کوي چغلی کوي سپکاوي کوي کمه کوي اتاوی ضرور بس بس کا روی پدی خبره بری الله دا مخد جهنم د اور نسکی بچ بی کی. رواه الترمیزی وقال حدیث حسن. تو کم زی کی غیبت کی گی او رئی بے که چپکوائی بے بائی اپازی سڑے گو رئی ضروری دی چاہ دی چپکول وست بھی دکی گی نو بیا با دی پاسے بیا بسکے بس پاسا بیر دماغ سکار رئی ازنی وګور چاله ویل ابن شي مولا لک دی وی چې غیبت مکه او بازي مولا په سره چې ډیر خطرناک دی. او بای هغه دی غیبت ته د دین نو میخه او امی شړی لک دی وی چې غیبت مکه او دا غیبت نه لري. اتان وی رحمت الله علیه او خبره ذکر کړي وای توجه ولا بدلوا او د موږ توجه وسو بدلې او د اتان وی رحمت الله علیه مخ کی چې غیبت کولو دا خلوی سړیو هغه کدلو سوی غیبت مکا و نه دی وی غیبت نه در لاندې وځي په پتلونو درځي ابل ملاب تیار را سغلوی کتابونه راړه دی ول غیبت وې زو اوس په تاسو خبره را په اړه خبره مولا کتابونه راغشتي اوبس بل څه کار شته نه الله یې راشته نه بس مناظره را اوبای ا مناظره سره چې څه کنځلي ورځي دی یو بل لکای دې ته مناظره وایي. رویسان وی رحمت اللہ علیہ مخ کی چا غیبت کولو ناغوی جی دسر بوستی چلکو ناغوی لی توجو بدلگا ویستا سکلی گیر دکانو نشتا ناغوی آوی رمتی آئی آوی رمتی آئی پا کی گی گی زلو بای کی توجوی ولا سکا اکا توجو نبدلی اغلا گیا دی نستا بیڑیم غرکا کا و دا غیم غرکا کا غیبت چی سنگ کول حرام دی دا سی سر او ری دل حرام دی نو یا به منی کې کچره وستی او کدی منه کو نو به جنت دی وګټلو. مسلمان نشته غوتا د عزت بچاو کو څوک وي حدیث مورد در رسول الله علیه السلام چا چې مسلمان دی عزت بچاو کو پشیشا نو بس الله وې د جهنم د اور نه بچ کی وګد حدیث ہے نبی علیہ السلام دی او کس ذکر کو مز نبی علیہ السلام کو دا متفقن علی حدیث دے وی اینا مالک ابن دخشم رضی اللہ عنہ وی مالک ابن دخشم یر رشتا فقال رجلن جذباتی خلکر وخیوی یو سڑی ہوئی ذالک منافق لا يحب الله ولا رسوله وی آخو منافق دے دا اللہ و دا رسول سرے سرشتا بنا محبت نشتا فقال رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذالک و اذا سیدی علیو و اذا سیمو آیا چی اغا منافق دے واللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم علا تراہو کد قال لا الہ الا اللہ یرید بذالک وجہ اللہ و اتا اغا قتلے ندے چی لا الہ الا اللہ ویلی اپا دی ویلو کی دا اللہ وجہ مقصد دے وان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله الله حرام کړه دې اور پاغچا چې د لا اله الا الله وي ا مقصد دې الله رضا ده او د الله وجه ده وګوره رسول الله صلی الله عليه وسلم دفاع وکا او هغه کس اورټلو دکه کوم ځای کې غیبت کیږي نبه کوي نبه اوري او کده منه کول وسمینو منه کوي به کې سبا کوي امونګه غلګه سیاد دي کنه هغه پښتانه متل کوي ګنه وي یو سړی جام کو یو بل په لاس ټکول وی لا اخوا کور سرکانه پروت غوي وی الله دې کانی له خیال کوي ما دغلې رايات کو دغه کانه واه او چې پکانې دې سړی وي ته بني ادم خود مرغی ساده نو موږ څه تی هیر یا مول را یادو څه کوي په خبر باندې وای خدای کانی له خیال کې پا اگر سره وا کې کانه پروت جنگ او جنگ کې خو دماغ کار نه کوي نو موږ څه تی هیر وی نو موږ ولا غرا یاد کو نو دا غا خیرت چې پاسو د مجلس نه بس خبره مټوله څه کړي ټول خبره مو زما عزت مندو غړ وډ کړي الله رب العزت موږ تاسو د غیبتونو شغلو نه وساتي وردا چې خلک دې دنیا کې تري چنن بد نصیب خلک یې پسې خبرې کوي او امام بخاری رحمت الله علیه بوي انا کا ارشد د پوس کی خو د غیبت کا پوس کوي ما په ټول عمر کې چې غیبت وکړي موږ مدینه منوره کې قسم دې کوي یو عمل چا خپل کو کنن الله په دې خپل مرګ ورکړي د زموږ سره مرګري موږ سره باز طالبان هم پاتې دي ډېر بشمار عالمان دي دا مخکې دا بچی را سره مردان لمون لاړو نه یو بچی مو سره ټول بینه کوي سپ مدی نه یو ځای بر کې دي افزان دي نو مورې وفات شو نو ما سوپر پ هغوی زما د مور په بچو په نوسو کار وسوو کې دو نیم سوه حافظه سپ شوی به خبره دومره بختهوره غه بچ ته پیدا کوي او و زما مور مړه شوه پلارې ډیر نیک سړی دوی دا غی په بچو نو وسو کړه وسو کې دو نیم سوا د قران حافظه کې دا چې خلک په خارو لذي بدای یو خبرو مدینه منوره کې ما سایکل ډیر خدمت زموږ کوي درسونه موري خولي قاریان دي بین دې محافظان دي نو مولوی څنګه راغلی وي او خبر راغله او حجله نو مسجد نبوی کې په موز ولاړو او په صلاتي روح واست یو سره حج لب لاړ دی او دورانی موز کې وفات شو دا د زیری دو مرګ دې کنه نه ناو یا کور ولا خور بډه را خفوا نو د خپکان دوران کې خاوند خوب کې ولیدو توجه په خبرې ده خوب څه دلیل نه ده خو بشاره دي نو یا خاوند دې خزل وي خفکه ما مال الله خپل مرګ راکو او یک چا نه پته ني قال خو پته چې په دا چا غیبت باندې کولو څه پوری کوي په خبره باندې قسم دې کړه یو جواب او سوال کا بس دارا لړېرا دا یو جواب کوم څه دا مو سنبال کا بس دغه ټول دې دې جواب سنبال کا د چا په منځ کې دروانی خبره مکاوا چغلی مکاوا غیبت مکاوا چا په کنزل مکاوا د چا سپکاوې مکاوا هر چا لپاره درود نظر باندې وګوره اصل شی دې چاته zarar نه رسول دا زموږ د دین بنیاد دی اصل شی څه دی ورکه کافر دی رتا له اسلام کې دا نه وایي چې زر هک میدان لروته نو کوم کافر چې میدان لروته د مثال د لیونی سپیره لیونی سپې چې ژوند دی نو خیر دې که مړ شو نو خیر دې پر هغه سپې په تکلیف دې چې مړ شو نو د لیونتوب نه خلاص شو خلک هم دې خلاص شو نو کافر چې میدان لروځي د دنیا لیونی سپې جوړ دې اکتا سره جنگی کی نا دلہ و احسان ور سروکا خیگڑا ورکا دلہ روڑای ورکا دسر خ اخلاق و ساتا دسر سوکا خ اخلاق ور سرو ساتا نو چی ده کافر و سر زمونگ دین وی چی خ اخلاق و ساتا نو ده مسلمان بارکی بسوی مو غطول ده کلیمی رونیو چی جبا ده یوبل ده ضرر و تکلیف نسوکو سنبال کو ذکر کوئی درو شریف وائی نور سک بل دی په لګوري چا سره د ناس ته شان نشتا کښتا او وکاله چې الله د شان راضي شي نو دل بس ورکه واش شیخ الحدیث رحمت الله علیه واقعا ما مخکب ذکر کړی و شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله دایم الله د وخت قدر ولا پزړ کی خو نو دې به یې جماه او مدرسې او د کور په منځ کې لري فاصله و نو ما پزړه کې ویلو چې زبر د کور نه مدرسې پورې دوره ته راوت کوم دا حافظ قران مو نو دې چې ول روزم سوکسای کم چې را سره مرګره نشي موږ تاسو وګورو یاره پټی د زمو پلاني چې ګټه ما چې سوکرا سره مرګره شي نو چې تر پټی رسول نو تبایی مو د ځان او د اخرت کړی وي ناغه به سوکتل چې نه سوکرا سره مرګره نشي اته چې د کور راځي بازي پټی د سره ګټه کې راشي اواز لنی ما ګټه کې راشي نو کتنی ما گنٹا دی دروش شریف ہوئی نو دا آغی پتول خوبتا قیامت کی پوئی گئی ایو ایچا چی سل زدی سبحان اللہ و بی حمدی ہی ہوئی نو دا گناہونا که دا دریاب دا زگم رئی اللہ بے ماب کی پتا سکو قتل پتی یو منٹ میں لگی خیر تجربہ پیو که سبحان اللہ و بی حمدی یو منٹ پی نلگی او ایچا چی سل پیرے سار ما خام دا ہوئی صحیح حدیث دی دا مسلم شریف پدا غرض به د دوم رډېر عمل د چانی ها کچا ته دا کلمه ډېر وي رته شي نیمه ګنټه روانه او تا دا کلمات وي نو داغه په وزن بتال ته پويږي دیو جن خلوت اختیار کوي د ناس ته شان چا زر نشتا لارو کې مکه نه بس دا چې خلکو سره کې نه چې قران خې دین خې استا قبر خیرت یا دیږي اجي تعالی پته دې دا سره به غیبت شروع کوي امن کولم نشم نو بس چې تاسو بهانه مان ول څه کوا سوال لټوا چې لری ته دا غنسې لری دا غنا چې حکم یقیني غزه واجب دې نکینم یو ځل ډېر عمر خبره را یو سودا چې لوی لوی خلک راغلی او نمونه غستل خنی وی بیا غیبت راځي الله مو دی غیبت نو ساتي نزل الله صاحب لړ محرم کې ناشته مګ د مکه په حرم کې او شروع یو کده غیبت به مالوی کې بیا راځي کوم بدل تناسي او درې در نو ما غ دروازه پرې په حرم شریف مې توبه مې نن خود سره ناشته دا خلک حرم لذید پر راځي چې تاسو دې کې خلکو پسې جبر ایستي نو که یو ځل خطا شو یو ځل د روي د بدل تناس تم بیا راځه نو بیا ورور چې ته بهانه کوا کار لټوا سوز کوا سوزر پیش کوا دا چې کو چې دروغ کوم نه راځي امر الله سنجا سي رحمت الله عليه نه چا پیسي والي ناغه به بچو یې ته خو عالم خو کو څوک در لوي نو لوي لاس په خالي دي او یز بلا سو کې سني یار که څوک دروي پیسي را غوړه ما لا سو کې څه شي خالي لاس پراته دي درو دي له توريه وای څه پښوي په خبره ځکه کچاله قرض ورکو نورونه درکای به نه بیا به په پرزونو په جرګو علي الله پاک دې ځي میتا نه به لزر اغسي وای پینځه دي راکړي نو شیخ صاحب رحمت الله عليه وای دروغ موای خو څوک در نه پیسي غواړي ولا وای ورور لاس به خالي دي وای دا ځکه خالي دي دروغ کومرانه دي او توريه هم شو نوزان د داسې خلکو نه چې مونږ او تاسو خطا کو رب کریم زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې ای زموږ دی او درو بچو د موږ په سي ختم دي زموږ دی قاری شه ماشاءالله زمون سرونه دی او د دې استادانو مو والد صاحب دې نیک سړیو او په ساداتو کې دی نو د دې سکول دی هغه کې اوس الحمدلله بعض سکولونه مدرسې دی اوس نای کې او دریو ماشومانو ختم دی د دې سکول ندل ته خوشاله دي فار روز ماشاءالله د دې سکول کې د حفظ د خوله پروګرام دی اوس نور سکولونو کې دا سلسله شروع ده او د دې غي کې قاری صاحب یو کال نیم لاړو اوس دا غي ماشاءالله شاګردان زی نو یو درې ماشومانو ختم بای مصپسې نو کو دعا کې څوک شاملې گئی نو بیا دعا کې شامل شي الله اعظم د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله موږ اعظم والدینو مشایخ اصول فروع مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله دا کوم افتونه په مسلمانانو راغلي اسوک پر کې وفات دی الله تعالی بخنو کې اپو بو کې ډوبشي شهادت قبول او منظور کې او د چا کورونه مالونه پکې لاړ دي الله د غیب او د خزانو نه مدد او نصرتو کې الله موږ د خپل قهر د آفت او د مصیبت نه په خپل حفاظت کې او ساتي الله د چا دشمنی طرف غنۍ دی په دوستۍ او محبت باندې بدلی کې یا رب کریما څومره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې اباز بیمارانو د دعا بارکی ویلې دي الله تعالی شفای کامله عاجل ور نصیب کې زموږ د مدرسې ستامیر پاتې دي معذور زنانه زموږ برخه دي شي نه د فار زموږ د ستامیر اراده کړي هغه د فار سوال مخای او د الله نو مغواړی د چا سوس کیږي چې د رمضان نمخ کې مخ کې مونږ د غابادې کړي بعضی معذور زنانه د خپل تکلیف ډیر شوه نو برشت له خطو کې له تکلیف وي یا رب د لری لری د مسلمانان راغلي د دې ټول په مال اولاد کې خیر او برکات واچي د دواړو جهانو د شرمندګونو د یو مونږ وساتي او الله د دیو زمونږ او د ټول امت خاتمه په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار